ها بلا خبره داره چې په پدیز ځای کې ناستا دا او دست دا پاره دا مکروه دی زکا غیبانی با او ببریو دی او شده با سا بدن درازی. بلا خبره داره چه پا سم لازوانی پوزشون کول دا چه دا مکروه دی خلاف سنت او دست کول دا مکروه دی. دی خبرو با خیال ساتل غواری چه دی خیالو ساتلشی بل چه دنو او بز یاد بایول دا منه دی ناروا دی اسراف دی گناه دی. اگر کتا دا نیر پا غاڑا ناسی دا سین پا غاڑا ناسی او دست که نو او ببا چه دنو اغا با دا سنت او دست مطابق چه دنو بایه سوا بنو بایه دا ندا چه گینه او زراجه نیر دی او اشپاک بیاره جهلی چو بین دا نا نا دا خلاف سنت دی او دا اسراف دی نبا چه دا کار دې خبرو خیال ساتل پکار دي. دا فرایض او قران ذکر کړل بیا چې د نبی علیہ السلام او داس وګوري بیا د نبی علیہ السلام د او داس نقشه دا ده په دا طریقې نبی علیہ السلام او داس کړی وي هداي بګي او فرایض ذکر کړل دلته وارجو لکما الیل کعبین او ویندا یخ خپلې سره دا ګټونه وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا دا غجی دا بے اودسی خبر آوا چه سڑے اودس کے ندے نو آبا اودس کئی نو دا طریقہ دا اوز دا اودس نا علاوہ دا یو بلی خبری ضرورت را دی انسان تا نو اللہ وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا کچری ای دا سی حالت کی چه تاسو تا ضرورت وی دو غسل کولو حالت د جنابت کې یی او د جنابت په حالت کې سړی باندې غسل واجب وي. غسل واجب وي نو الله رب العزت وايي وان کنتم جنوبان او کچری یی تاسو حالت د جنابت کې فتوهرو نزان خپا کوي مبالغه ده زان خپا کئی سمانا دا دی او دست ناو ماها پا آمخ یو عمل دی چه پایی بانی دا بنده ټول بدن پاکی گی نو آغا سشه دی غسل لی کنا سشه دی غسل لی نو اللہ را بولیدت وی فتوه رو زان خپا کئی یعنی غسلو کئی اس مانا غسل کول دی نو غسل که اس مبالغا دا فخلا که تاو با چولی او دست که نا آغا ام دخلی که تاو بوا چوله توی دکره اوز شکره تاو غسل که نو بیاو مبالغه که بیاو آغا بچی دی آغا تا حل کرسه پا کوجه که آغا تا حل کرسه او پوره که چوبا چه نو دیده پوره که تا دمرا پانداده پوشو چه داو با دی اردو که دلاو رسه دی اوز پیپ تی نمو جوڑو کنه چه پا خلیو براول زانلا یعنی دوم را او با دازی مبالغه او که چه تپا دی پوشی دا سڑی دا اردو که دا پودنی در راستی اخت نیگی که دازی شونو بس او برا او رسیده فتوه خرو زان خپا کئی نو پا غسل که دره فرض دی یاو خلک او با چول تر حل کا دویم پودا که او با چول چه دیزای تا دی اردو که در او رسی او با او درم په ټول بدن باندې او با چول چې دی یو وختوم راځي درګه وش پاتې نشي دا فرض دی. او په غسل کې سنت عمل لاره چې تا د غسل نمخ کې او دسو کې د غسل نمخ کې او دسو کې دا سنت عمل لري دا مسنون عمل لري. او کا دا غین نمخ کې دی او دسو نه کو اخله کې په دغه طریقې او بوا چولې پوزه کې دی او بوا چولې پټول بدن دی اوپر اپری خو دی نو غسل لیو شو غسل لیو شو بالکل سا بغیر دست کراحت نا او که مخ کرده دی نا او دستو که نو دا غیر نمخ که دا او دست کل چیلی دا سنت دی دا غسل نمخ که و این کنتم جنوبان او کچر یه تاسو بالد دا جنابت که فتوارونو زن خفا کئی مسله را لجی د اودس کولو او د غسل کولو چې اودس نه وینم مز دې نه کیږي او چې ضرورت د غسل راغې او غسل دې نه کړي نو مز دې نه کیږي اوس یو ځای داسې راغې چې حالت کې او بنه ملاوې دي یا سړی بیمارو او داغه د پاره د اوبو استعمال هغه نقصانی و نو بیا اوس پسې کیږي تا اوس سماوه چې شریعت د فطرت مطابق دی انسان دا نقصان نه ورګي ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر یقینا الله تعالی اراده لري په تاسو باندې د سانتیا او اراده لري په تاسو باندې د تنگسیا چې عمل در باندې داسې واچي کیږي در باندې چې باندې ته تنگ شي الله تبارک و تعالی دې په عمل باندې تنگای نه ویره دا خود انسان سه مجبورۍ عمر دي سه ضرورت عمر دي نو کچری هغه مجبورۍ رااله نو بیا وسه کیږي نو الله وای وای ان کنتم مرزا کچری ایدا سو بیماران او بدر لخې نه وي دا او دز د پاره او یا د غسل لپاره او علا سفرنا یا ای با سفر باندی پس سفر باندی روانی یا او برتن ملاوی دی او جا احد منکم من الغائتی یا را لی یوتن دا داسونا دا او دس ماتینا یعنی او دس مات که بیمارو او دس مات که پس سفر باندی او دس مات که او لامستم النساء یا تاسو لاس لگولی وی بی بیانو سرا او حالت دا جنابت کشوئی او دا غسل ضرورت رازی نو یا بیمار وی او یا حالت دا سفر که وی نو فلم تجدو مان نو بیا مون مندی او با دی بیماری دا وجه ندل یا او بخینه وی یا د سفر د وجه نه او بله ته میلاوي دی نه نو فته یممه موسعدن طیبا نه نو قصدو کوي د خاورې پاکې تیمم وکوي د الله حکم دی که نه د الله تبارک وتعالی نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې زما دپاره الله تعالی څه خبرې مخصوص کړي دي یا زمانه مخکې د نورو امتونو لپاره د نورو پیغمبرانو لپاره نه وي یو خدا چې زه الله تعالی د ټوله دنیا لپاره پیغمبر را لګلم او تر قیامت پورې انسانانو لپاره او نور پیغمبران چې نه غیب دی او خاص علاقه دی او خاص کوم د لپاره او د نبی علیه السلام رسالت چې نو هغه د ټوله دنیا لپاره دی یو خدا دویم دا چې د نبی علیه الصلوات والسلام د پاره ټوله زمکه جمعات ګرځول شوې ده د نورو امتونو د پاره دا خبره نه وه دا غي موزه بغیر د جمعات نه بل ځای کې نه کېده هغه به د موزه لپاره خامخا جمعات تدل او د دې امت د پاره الله تعالی ټوله زمکه جمعات ګرځو و میرا که روانه بانگی ہوئی ادو مستیم دی او او دستی ہو که اپا یو پوله بانه ساده رو خور که مزده ہو که بس مزده ہو شا دانه اجه تبا آقا میری تا تلی اجه سو جمعات تا رازی نو تانه بٹیم مخاطم ساده پاره ار ده جمعات کرده دی تو رسمه که ساده پاره جمعات بلا خبر دادا چه او با ده نبی علیه صلی اللہ علیه سلام ده پارا پاکون کشوی ده نور و امتیانو خبر داوا چه ده اغیب سه کپڑا پلیتا شو نازای بی کٹکو سا ده پارا دا شوا چه سا کپڑا پلیتا شوا ناو پو بو بانی پاک شوا بلا لالا چه خور ویز ما ده پارا پاکون کیو کردوله شوا تیمم چی کی ده نور و امتونو که ده نو او بل ده چه مال غنیمت ده نبی علیه صلی اللہ علیه ده پاره حلال او جایزو کرده ده نور اومتونه ده پاره مال غنیمت چه ده نو اغا حرامو اغا غی نشه استعمالو ده عربی امت دا پارا اللہ تعالی مال غنیمت حلالو کردو. نو پا آغی خصوصیاتو کے یو خصوصیت تیمم بے چی پا خور بانستا او دسم کی گی او پا خور بانستا غسلم کی گی. صحیح دے کنا اوس یو خبر دا تیمم چی دینو پا آغ خبرو بانی ماتی گی پا کمو بانی چی او دس ماتی گی فاقی تیمم ماتی گی خود تیمم دا ماتی دو دا پارا یو دو شر دا نورم دی دا اوبو دا نشوالی دا وجه ناری تیمم کرده دی او دس تا اولاروی او موس تا اولاروی او یو سڑه راغی اگه دا لعواز داری که چه ما اوبر راڑی او دا او تیمم دی مات شد چه تیمم دی مات شد نموز دی مات شد نستا تیمم مات شد چه تیمم دی مات شد نموز دی مات شد اوز برادی نو دست پاکی تا زان چه دینا او کارو تلاش دی او که اوبر دی کتلی ملاو نشوی تیمم دی او که او موس تا او دره دی یو سڑه راغی اگر تا ویرو را دا پلانی زایی که داگه ده و بشته خود تا معلومه ندی تا تیمون مات شم بستا با دیو سل دی باقا و برا اخلی او دست پکی چیک ده؟ مسئله ده کنه دویمه خبره تا تیمون کرده ده او روانوی باقی دی موزو مکا روانوی روانوی روانوی عباده دو رسی ده اول تیو باوی نو توس پا آغا تیمون بانی موز نشه کوله پا آغا تیمون بانی بتا اوس موز نکه چرا ماو تیمون کرده ده پای ما یو موز کرده نه نه اوس تا آغا تیمون ما تا چوب دیوله ده بل ده بیماری ده وجه نه تیمون کرده ده چه بیماری ده سنگ ختم شوانه تیمون دیو مات شو ده شردونه بکم ده الله را بولیده توی فتیم موسا عیدن توی ایبان بس کس دو کهی ده خور پاکی نو سنگا یا او کس کال نیت کال ده پرز دی پتی ممکن صحیح ده پا فمسا ہو بی رو بی وجوه کم بس لاس را که گئی پا مخونو خلو بانی پا مخ بانی لاس را که گا یاو دویم و ایدیکم او پلاسون او پلا او لاسون اخپلو آمین او داغینا یو دلی با لاس را اخلاس که پا خور بانی یا پا گتا بانی یعنی کم شیچ ده جنس ده زمکی نده د جنس د زمکه نه دی لکه کوتکانه دی لکه ګټه ده لوټه ده دا سیزونه دا جنس د زمکه نه دی نو په دې باندې به لاس یو دل اخلاص کې نو چې د زنانا په پوزه باندې میخه کې هغه به لر کې د نارینا په لاس باندې ګړی هغه به لر کې یا دې په ګوته باندې ګوته چولې وه هغه به لر کې که زنانه بنگلی اچولی اغا بلر کی نیو دالی با دا لاس را اخلاس کی ها دا پار دا مخ دا مخ دا پار بیو دا لاس را اخلاس کی و چه دا مخ دا پار دا لاس را اخلاس که نو چه سنگا دا او دست دا پار موٹی وی نو آغا سی با تیموم دا پار موٹی وی و چه اللہ دا دیر اخلاس که چه لاس مکمل پا آغا لوٹا یا گٹا بانی و لگی نو بیا دا سره کرده دی دانه شروع که دا دادی راوستو چونکه دا چه دا سره آواله نو دا سرگه دریزو لانده دا زوینا گوتونا پادیکی گی دا سره که نو دا سره بی چه دا سره کرده بیا والا سره اخلاس که نو بیا بی دا سره که دا سره بی که دا سره کرده دا سره چه مکمل چه سنگ او دست که سزای چی دنو آغا اوش پاتی که دلو آغی سر او دست بیا خرابی گی دقا سی تیموم که اوم دمخ تر حدودو او تر لیچو تر حدودو پوری دیگه چی دنو سزای پاتی شنو بیا تیموم اوم نکی بیا دې مومن نه کېږي نیو نیت او دو دل چې دنو لاس را خلاصول یو د پاره د مخ ابل نه پاره د لیشو دا فرض دی یو نیت اوس نیت یو سړی دی او هغه وایي د تلاوت د پاره دې مومن کوم د تلاوت د پاره چې کم دې مومن کړه دې نو باغې باندې موز نه کېږي ای باندې موز نه کېږي کله سیدی را تلاوت ده پاره تیموم کړی نو آی باندې موس کیږي زګه چې دا جز د موز ده او د موز ده پاره تیموم کړی نو آی باندې تلاوت کیږي مساله نو الله وای پته یم موسی اذن طیبان بس کز تو کای د خاورې پاکي پمزهو به وجو کومن لاس را کاږي فما خونو اخفلو بانی و ایدی کم اپلا سونو اخفلو بانی منو داغینا پلشو بانی داغینا سمانگا استاد را گلو کاری پوست بانیو ما پاتم که سبق بی اگر آلنو پو کرتایی که مونگ دنازی مونگ در تیمون طریقه خولا تیمون طریقه خولا چه دا لازر اخلاص کرده ویخ مولانا آگونیو نو مغ بانی چه دنو لازر آگا گلنو بیا چې دا لاسو باندې راګاګل نو بیا سر مساو کړنو بیا د وګونو مساو کړنو بیا خو باندې نو ما اوس دا یی دا څه مساله ده قران یو هم الله دا وی او تا خو لوي کی ته جوړ راغلا وکینا خبره مو کو ما به تاسو ته جواب ونه دا قبل جواب خور دیو نه نو بیا را د بل را وېچ زه غلطه مخ وی کلاس وی ما بیا ته ما ته پوسه کوي تاسو خبره ټیکوا نو ما دا جواب چې دا ما ده کینا ما تاو ما تا ویلو چوره که تا زما به یخپل شک ده تا پوز با حکم ها یا مارا تا بلر از بیا طریقه وخیم نو ما تاو دا اوز با دستکه اوز با سکه اوز با مای کلاس دا سوائی بیتا بیو تا سوائی کنا نو ما اوز دا خبر را کنا اللہ وی دا طریقه را تیر اسی علا کتیم یه را زمار لنالی او دا خو اللہ ویلی دیو همو شروطا زمار تیمو لنالی وای دا الله حکم دی الله وای پاکیږي په دې وای ز په نه پاکیږي وای دا استغفار پروګرام دی ته به نه پاکیږي ته په ځان پوهه وای نو موږ خو به پاکیږو دا الله حکم دی په او د زبانه اندامونه پاکیږي په تیمون باندې د هډونه پاکیږي ولې دا الله شریعت سره سمع له واتوان بس ما واره دا او می منه دا الله زبانه ولې جوړه د مور نه ځان وباسه د نه کای د کار نه ځان وباسه بهانه جوړه یاره او براله خینه دی ته مم میړه نه علی ور الله حکم دی نه علی دې ته مشروطي وای الله را ته وای ما یرید الله اراده نه لري الله تعالی لیجعل علیکم من حرجن چې کیری په تاسو باندې ستنګسیا الله رب ولادت په تاسو تنګسیا نګدی چه تا بیماره او عبد الاخین دی او تا تا وی نه نه لامبه با نه نه نه نه بیماره عبد الاخین دی او دست پر ٹک گه نه نه نه نه ما یورید الله لیجعل علیکم من حرج چه سره ده دین او شریعت ننی خبر نو دیر اگرا نیواتا دیر اگرا نیواتا اچه خبری نو دیر آسان نیواتا زکا خبر ده کنا او دارا چه او بخو نمیلاغی گرده و شاو پیدا که با نووه اللہ و ایما یورید اللہ اراده نلری اللہ تعالی لیجعل علیکم من حرجن چه کیدی پتاسو بانی ستنگی ولیکن یوریدو لیکن اراده لری اللہ تعالی لیو توحی رکم چه پاکی تاسو لرا چې کوم ځای کې او باندې وینو الله وايي په تیموم دې پاکوم کنه پاکولو درا دې مطلب دی او کنه او بو درا دې مطلب دی نو چې پاس په تیموم پاکېږي نو بس خبره ختمه شوه یعنی او بو درا او غرض نه پاکولو درا غرض نه پاکې دې په تیموم کنه ولیتم مانع مدو علیکم او چې پورا کې نعمت خپل په تاسو باندې الله در باندې نعمتونه کوي کنه یو نعمت خو در باندې داو کو چې دای در باندې آسان کړه چې بل له خینه وې نو تی مو میرا در واک او بل ته نه میرا وې نو پتی مو میرا دا او د سې دن را واک دایونه ما تو قبل دا چې الله تعالی تر قیامت را لوم چې انسانانو لپاره احکام چې دین او هغه پورا کوي را لګي نو یو یو حکم دوا دوا حکم درې حکم راځي پاګي یو حکم دې تیمو مو نو چې هغه رااله نو الله در باندې او بل نعمت خپل پورا کو یو بل نعمت در باندې پورا کو د نور امتونو لپاره دا خصوصیت نو ساو د لپاره دی وليتم نعمته عليكم اچ پورا کې نعمت خپل پتا سو باندې لعلكم تشکرون خامخا چې تاسو قدر دانیو کوي د نعمتونو د الله نو الله څومره نعمتونه په مونږ باندې کړی دي دا د الله نعمت نه دی چې بیماری او بدل اخی نه دی نو الله رب العزت ته وایي ته مو کنه دا د الله نعمت نه دی الحمدلله رواني په سفر باندې وبره ته نه ملاويږي د توای تیمم او بس مس کوا دا د الله نعمت نه دی الحمدلله لعلكم تشکرون خامخا چه تاسو قدردانیو که ایت نعمتونو دا اللہ چه دا اللہ احسانو منی چه شکر دی اللہ سمره دی را تا احسانا کرده دا ناج زمار لناخلی او دا اللہ دا نعمت شکریہ داو مدا کی گی چه اللہ دا تسنگا ویلی چه آغا سوکی داریم دا غیغا شکریہ ادا کرده لعلكم تشکرون وذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کئی نعمت دا اللہ تعالی چه پرزو کڑے رہے پتا سبانی اللہ دا ایمان نصیب کا پیغمبر دا تراؤ لے گا قرآن دا تراؤ لے گا ومیسا کہو اللذی او وعدد اللہ تعالی آغا واسا ککم بی چه مضبط والے کڑے رہے دا تازو سرا پاغی باندی چه وطا کلمہ ویلا او شہادت دا دے خبر ورکو چه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله اده پیغمبر پا لاز که ده لاز که خدا بیعت دیکو چه دابا نکم نو اللہ وی اغا یاد کئی اغا وادخ پلا یاد کئی اذا قلتم کلا چووی تاسو سمعنا چو اولید مونگا دا اللہ حکم و اتوانا او من مونگا بس مونگ دا اللہ حکم وارید جی چه اللہ را بولیدت وی او دستو کئی نو او دست بکو چه اللہ وی تیمومو کئی نو تیموم بکو مونگ وارید و اتوانا او من مونگا آغا ام دا اللہ حکم دے چه او دستو کئی پو بو بانی غسلو کئی پو بو باندی اغم دا اللہ حکم دے نو چه کلا دا آغی کول ضرورتی نو او دست بکو غسل بکو چه کلا دا غسل او دا او دست کئی مقام دا تیموم ضرورتی نو تیموم بکو واتو آنا منگواو رید اومو من چون چرا خوب گینیش دے کنا یه رچی ٹک دے خو آخو لکره دا اللہ حکم که خو سی تیتا بطر شریعن خوبرہ کہده وی خو تو آئی دیر زیادو خیاری نو لکا دیر زیادو خیاری دیر اکل مندی چی تا دا اللہ تبارک و تعالی پوکم کی خور او باسی نو آئی تا خو دیر زیادتا کڑی نو دیکی ویدسا خو تیویل جا چی سار می دو رکاتا برس کڑی دا ما سمخین ویسا لور رکاتا کن اچه بیگا ما خدا می سلون رکاتا پرس کنی دستا هر ولی دو رکاتا پرس کن دا ویلشه خو ویلشه نا دا دا اللہ حکم ده دا غصی نو ادا مازیگر میم سلون رکاتا کنی دا ما خام ولی دری رکاتا پرس چه ستا دی زین که دا راشی چه دا عبادت دا اللہ تعالی چه ده دا رکاتونا ندی دا رکاتونا ندی دا دا اللہ حکم دے او دا اللہ دا پیغمبر طریقہ دا اللہ دا سار بارا چا حکم کڑے دے موزو کئی نو پیغمبر وی سنگ با کوئی دا سار موز خبری دو رکاتا پر ذکڑی دا الله حکم دی بس دا سه بچو ماس پخین بچی څنګه و الله خو لري سلو رکاده پرز بکوی دا الله حکم دی ما ذکر بچی څنګه کو سلو رکاده پرز بکوی دا الله حکم دی خجی سمعنا واتوان د ما خام جی درې رکاده پر چې دا دې زین ګرانی شي چې دا موږ دا سلو رکاده پرز دی نه نه نه نه دا موږ دا الله حکم یو د پیغمبر طریقې چې دوی کړي دوا باکي سلور کړي سلور باکي چې درې کړي درې باکي باز دا دې تا وای دین او دې تا وای منل او دې تا وای بندګيري د الله تبارک وتعالى اذا قلتم کلا چوي تاسو سمعنا چو اورید مونږه واتوانا او منل مونږه مونږه او من جبل کول چې څنګه وای الله څنګه وای د الله نبی څنګه وای نو هغه څه وکړ اوس کزاله شیخ شیګنه شیخ ولګي هغه وای یاره دی پلانې جو مات یې خدای لور دن الله اکبر الله اکبر وې ذوب ګلوانی لا ګړو د شینی سی وای کما ها از به جننو اته زله و ما ثواب یې زیاد شیګنه ها وله دا د الله نبی طریقه صحابه د نه خوله دا دای کې چې دی په یو الله اکبر سی وایګه د ګناګار شوی د الله د نبی په طریقه باندې په خبره باندې خپل خبره ورواړولا نو لا تقدمو بین ید الله و رسول دا الله د حکم د پیغمبر د خبر نامه مخکې کیږي دا شریعت دی دا دین دی دې دا و شریعت او دین دا نه شریعت داره چ مولاد جمعه په محراب کې څوک نه غو کړل هغه چی کې دي نه سوال نه پیدا کیږي څنګه ورته کی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دې ځای کې ناشتي او سړی دې راځي او هغه دې نبل دنیا تړي او نه پړل کی ثواب غړي هغه موټی نه نیو کنه الله و سزا درکې هغه یا علی ما ته پدلا الله به مستی علی سزا نه ورکې حضرت علی رضی اللہ تعالی و ما ته هم بدلا چې الله تعالی بدل سزا در کوي په مخالفت د پیغمبر پیغمبر په یزګاه کې د اختر زموز نه مخ کې ورسو نه پل نه کړي او ته کې الله بدل سزا در کوي په موز بدل سزا در کوي چې کوم ځای پیغمبر نه کړي واغ دای کې سزا بدل در کوي او صحابی راځي و یا رسول الله ما خپل پسا د قربانی حلال کو بیا را علم د اختر مزلا نبی رسام و تو شات کا شات لامن هغه کم څه جره لار کړه هغه وانډی کړه قربانی نه قربانی به اله د اختر نماز نه بعد یوګي دې دا وای طریقہ دې دا وای دین هغه ولا وانډی کړه اجې د نماز نه بعد کمین هغه با قربانی ما دې دا وای دین ښا دې دا وای شریعت دې وای پلانی مولانا صاحب دا سی وری وای پلانی صحابی دا ذکر و پیغمبر و تا وندهی دکڑا صحابی لوی که مولا لوی صحابی لوی که نا نا آغا تا پیغمبر وی وندهی دکڑا از ما طریقه وی دادا چی دا موز نا بعد با قربانی که تا مخ که کڑا وندهی دا آغا وی خجی خا خا از مونگ پا جالخانو چه سا ززا منا ما گرد تا پس پایی تا ادبر تکی ویلی نزا لوی مولانا ام کازیم مفتیم عالمیم لوی شیخم ته به ګره کوم نه نه راغی زر دو قران ترجمه دې کړل ها دا مونږه تا خو دا دومره جوابې ځړې به تراو باندې بس واچ غټ مولای دې دا مطلب دی چې تاسو کیا و دیني نه نه نه نه تا به خلق په دین باندې ګوري دین به خلق په تا باندې نه ګوري خلق به ګوري چې تا کې دین سومره دی دا نه چې تاسو کیا و دیني نه نه نه دا رسو کوي تا با خلق پا دین بانی گوری دین با خلق پا تا بایی نگوری چه تا سکه اینو آقا با دینی نه نه نه نه دارتا چاوی ها ایدو کلو تم سمیانا کلا چووی تاسو چو آوری دمونگا واتوانا او من المونگا واتاکو اللہ دا اللہ نو یرگی خپل تا با خپل طبیعت بگی مرادن لگی تا با می نمانی تا با انا الله تعالی علیم بذات الصدور و پو دے پر رازنو د سینو بانی دا اللہ حکم دا غسل او دا او دس او دا تیموم دا ټول بیان شو اوز دا غیب بارا جستاڑی جستا رازی اللہ وی دردد راز دے خبر ما اللہ رب لدت دے منگا سی مسلمانان کی او اللہ دے زمونگا من دا قرآن و سنت سر پیدا کی اللہ دے منگ دا اعتباع دا قرآن و سنت را نصیب کی اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اے إيمان والو کونو شئی قوامینا مضبوطا اولاڑا پا حق باندی للہ خاص دپارا دا اللہ تعالی شہداء بالقسط گواہی کون کی بیان کون کی پہ انصاف سرا ولا يجرمنكم او باعث نشی ساسو دپارا شنعانو قومنا دشمنی دیو قوم علا اللہ تعدلو فدیچے انصابو نکئی اعدلو انصابو کئی ہوا اقربو لتقوا دا ڈیرا زیادہ نز دے دا تقوا تا پرہیزگاری تا واتقوا اللہ یرو کئی دل تعالانا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی خبیر بما تعملون خبردار دے پاس چتاسوی کوئی وعد الله الذين آمنوا وعدا کړی دا الله تعالی هغه کسانو سره چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او عمل کړی دي صالح لهم مغفرة چې د دوی لپاره بخشش دی واجر عظیم او اجر لوی دی والذین او آکسان کفرو چه انکارو کا وکذبو بی آیاتنا او درو جنتیایو کلاز مند آیتنو اولائکا اصحاب الجحیم دا کسان دوزخیان دی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذکرو یاد کئی نعمت اللہ نعمت احسان دالله تعالی علیکم چویک پتاسو باندی اذا هم قومنا کلا چی قصدو که یو قوم ای یبسطو الیکم ایدیهم دا چی اگدکی داسو تا لسون اخپل فکوا ایدیهم عنکم نو باندی کڑل لاز دا غید تاسو نا وَتَقُ اللَّهِ يَرَوْكَ إِذَا لَتَعْلَانَا وَغَلَ اللَّهِ أَوْخَاسْ فَلَّتَعْلَى بَانْدِي فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَكَارْدِي جِزَانْ سْفَارِي مُؤْمِنَانَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ او خامخا یکیننا اغسطیوا اللہ تعالی میساقا بنی اسرائیل واداد بنی اسرائیلونا وباسنا او منگا مکرر کریو منو مسن عاشرا نقیبا دا غینا دولس مشران وقال الله اول الله تعالى اني معكم يكننا زاد تاسو سريما لئن اقمتم الصلاه كچري تاسو قائم وي مزواتيتم الزكاه اورك وي زكاه وامنتم برسلي او ایمان راړی زما په پیغمبرانو باندې وعذرتموهم او امدادو کئی داغی واقرضتم الله او ورکوی الله تا قرضن حسنن قرض خستا لو کفرن عنکم وخامخا یکیننا لری بکما دتاسونا سیئاتکما تکلیفونا پریشانی استاسو ولأدخلنکم او خامخا داخل بکما تاسو لرا جنات داسی باغونو تا تجری چی بایگی با من تخت حل انارو لاندی دوونو داغی والی فمن کفرانو آغا چاچی انکارو که بعد ذالک فز دینا منکم دتاسونا فقد ذلانو یکیننا گمراش سوا السبیل دلاری برابرنا یا ایو الذین آمنو اذا قمتم الی صلاتنا دویم باب دو سورۃ مائدہ شروع دے او پا دے کہ اللہ تعالی امور مصلحہ ذکر کئی آغا اعمال آغا کارونا آغا خبری چه آغا امداد کون کی جوڑی گی فاغی سرا امداد در اللہ تعالی ملاوی گی فاغی سرا انسان مضبوطی گی و مسئلے رسولو باندی او اللہ تبارک و تعالی یادگیرنا ورکی دخپل و نعمتونو لیکن مخ کے آیت کریمہ کے اللہ رب العزت ذکرو کا وذکرو نعمت اللہ علیکم دا اللہ اغنیمتنا احسانات چې کم الله په تاسو باندې کړی دی هغه یاد کړئ. و میثاق الذی واثقکم به او دا الله هغه وعده هغه لوز چې تاسو سره په هغه مضبوطواله کړی دی. تاسو الله سره وعده کړی و الله تاسو مونږ به منو الله ساد دین خبرې د بغوګدو تاب پیغمبر و ایمان راړو الله داغه اتباع وکاو ساد دین احکام هغه د الله د مخلوق نه نه پټاو او الله هغه بس تا مخلوق درسو یذ قلتم سمعنا واطعنا چه تاسونا اللہ اغا وادا غصا تاسوی منگو آوری دل و اتوانا امونگا امنل فخفل جبمو دی خبر اقرار کرو و تا کلا دا اللہ نو یری گئی دا اللہ یر از لکی راو لی چه اللہ سر مکم وادا کرو دا اغا وادا پورا گئی ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله پوهه ده پر ازونو د سینو باندې لکه مخه الله وې اذا قلتم سمعنا واطعنا کلا چوې تاسو چې مونږه واورید د الله حکم مونږه واورید د حق بیان مونگا واوری دا دا اللہ و دا دا اللہ غلوز مونگا واوری دا دا دن بیان دا پیغمبر دا سنت و بیان و اتوانا او امان المونگا ویلی دی نا اللہ و یا ایوها الذین آمنو اے ایمان ولو کنو قوامین للہ شیخ کلک مضبوط اولاړه په حق باندې په دا حق په موکب باندې خکله کودريږي دا غینا اخو دی خو کېږي ما چې دا حق اقرار دی وک دا غي تصدیق دی وک او دا غي تایید دی وک نو ساري باندې خکله کودريږي دا حق اغا مرستا و دا غی تایید اغا پریگده ما فایوان خق لگا و مضبوط دره گئی او صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین دا خبر او ریدل دا او اغیر دی حق ادا کرده چکل اغی او زل اقرار کرده او یوزل لاس پا لاس ده نبی علیہ السلام کی ایخه ده نو بیای ده بدن واز ده اولی شوی ده پس کروڑ کو بانی خو اخپل خبره نده پریخی بیا ده آغی سر ده آغی ده تنین جدا شوی ده خو آغی اخپل خبره نده پریخی ده آغی بدن پا نیزو و پا ترو بانی زخمی زخمی شوه ده خواه خبره نده پریخی ترده چه ده مرگ پا سلگو که اغیی ده اغیی خبری اقرار کرده ده لکه سنگ چه و تعالی ویلیو چه کونو قوامینا شیک لکا مضبوط و اولار پا حق باندی للہ خاص ده پارا ده اللہ تعالی یعنی دا حق دا مرسا چه کوئی دا با دا اللہ دا پارا کوئی دا با دا چه دا مخنی چه دامی عزیز دی و دامی رور دی دامی تر دی و دامی ماما دی و دامی پارٹی دا دامی تنظیم دی و دامی جماعت دی نا نا للای دا اللہ دا پارا دا غمرسا چه که دا پا حق چولاری دا قائم چولاری نو دا با دا اللہ دا پارا ادرے گی سا دا موکب دا با دا اللہ دا پارای دا ولا چا د ډلې پرې د وجننی او الله وای شهدا بالقسط گواہی کونکی پہ انصاف باندی گواہی چھ کوئی او بیان چھ کوئی نو دے انصاف تا قاضی با پورا کوئی دے انصاف تا قاضی چھ دی اغبا سر تا رسوئی شہداء بالقسطی بیان کونکی گواہی کونکی پہ انصاف باندی چھ گواہی کوئی نو دے انصاف تا قاضی با پورا کی چو وقت ده بیان او ده گواهی راغی نو اللہ ده بمخ کی مخلوق ده بشا کی ده بانی چه دام پلانه ده ده وجه نه ده بیان ده سکوم اللہ وی نا نا نا نا شهدا بالقسط ده گواهی وکی خداو پی انصاب بانی که نبیره چا ده خپل ولی ده وجه نه بدلی بدلی انا بیر چار دشمنی دو وجه نبدلی چه دام اخپل دین زکر دو پار دا بیان کوما او دام دشمن دین زکر دا خلاف دا سی بیان کوم نا دا سی بانگی اللہ و ایشو ای دلو انصاب گوائی شهداء بالقسطی گوائی کون کی بیان کون کی پہ انصاب باندین ورپسی سوائی اسی نا چه خپل اغزادی بغض او ایناد چا سرا اغدی پا دی بانی علم سی چه تا اغسا حقیقت حال چوی اغپری دی او گوائی غلط او کی دا چا اغا دشمنی اغدی پا غلط گوائی کولو بانی اماده نکی او دن علم سی اللہ وی ولا یجرمن لکم شنان قومن او باعثی نشی ساسو دا پارا دشمنی دا یو قوم علا اللہ تعدلو پدی چه انصابو نکی یو سردی دار دشمنی دا او داغ پا بارا که استان گوائی طلب شوا نو دا بانه که چوری که اسمی دا مطلان دیر آغلی دا والکمی دا بی نا اللہ و ایداسی بانه که چه دا آغا آغا دشمنی تا پا دیوانی علم سی که دا بی انصابیو که اللہ و ایداسی بانه که کرا چه انسان قرآن تا محمق شی نو قرآن انسان تا دا جون اصول خیی او دې دا وای اصول پسندي او دې دا وای په اصول باندې ژوند تیرول چې زماره گواہی او بیان طلب کیږي زبر دې دا نه ګورم چې دا مې خپل نه دا حق به بیان ورکوم نه دا مې خپل دې خو حقیقت دا څه دی او دې دا کې زاد خپل ولې د وجه نه غلط بیان نشم کولای دا مې دشمن دې و اوز دده دا غی دشمنه دو وجه نه دده خلاف بیان نشم وار کوله دسته نشم کوله پا اللہ می ده کسمی زمون کلی که او سڑه وی زمانوم چه اغا تاوالی تبوای اغا تاری اغا با انتظاب با چول او بل رو نده چه دا اغا مخ کلی زمانوم غلط واقسته نو بس دان لی دشمنی و کده دورونه دی خدای حاضر ده دا خبره چکم ده دوارو مساله را ده ناغوه پلانه پلانه پلانه دی بپا پیساله که ناسی چه زرالم که ناسم و ما خبره واوری ده نو ما چه که ما خبره وکړه نو آغا چه آغا کمرور ده ما بلکل لکه دشمن شی آغا ده آغا پا حق که لار خبر ده بل ما تا ویرواره را سده وکړه ما و تا ده چه سده قرآن و ده دید خبره ده آغا می وکړه دا استاد تن ما بی دی اوس رازی او پا ما دست کئی یوشل برا خو چه سم اصاله دا اصا کی کت دی بدا سی دار دا حق دی و دا بده تا ورکا ولش مستازین که داو چې د زره نه لګي او ما ته ډیر تعلق دی نو زما حق کې سوال نه پیدا کیږي سوال نه پیدا کیږي مې راځي کېدای نشي اوس لوه نه ته تار زای کوم سبب مې الله نه اخلاص کې نیمه شي اخلاص وله بیا چې څه حقیقت دی هغه وایي هغه څه یې څه مسله وا بس هغه حق کې به زلو شو لړ هغه تا چې ستا مې صحیح کیږي و تا ته ملاويږي دغه چې صحیح کیږي به ته ملاوي زه خدا نشم کولای چې د ما در نه لګي دا زه دی ولای کوم نظر او د خلاف چیرې نو په سلام کوم یاد بیان وکم سوال نه پیدا کیږي دا څه کېره نشي الله و ادا کارونه کې یا سنا چې دا غاغه دشمنی دی په دې خبره علم صحیح کې ته په غلط بیان کاروالې دا غلط گواهی نه کاروالې زګه الله وای اے عادل او انصاف کوي فیصله وکولانو انصاف په سلام کا گواہی کې او بیان کې نو د انصاف په سلام کا دی د انصاف گواہیو کا د انصاف بیانو کا دې ته وګوره دې ته وای اصول پسندي لانی وړي زیات اصول پسندي هڅه اصول پسندي چې کله دا سه وخراشي چا آلتے که ستا دا پارا دا بیان موقع دا یو پالا دے دا هر دشمن دے او بل پالا دے چکم دنو دیر نیز دیخ پل دے او سا اغا دشمن چا دے ستا دا بیان نا پایدہ اغا دا ملاوی گی خو حقیقت دویم دا آغا سے نتب آغا سے بیان کے ستا اغا دوز او ستا اغا پل چا دے گواہی او بیان دا حقیقت سنچرے دا خلاف زی بس زیوانو اے عدلو ہوا اقرب لتقوی وی شریعت او شریعت شریعت بارا بای ناپیس چی خوبیا با عدالت کی گواہی خود روغ نکے گانا زکا پی سالی خوکی گی پا شہادت بانی گانا نچی آل تا کی خبر دا شریعت کی گی او دل دی وطا ما او تا گواہی دا روغو کو نبیا بسنگا چلی یاو پی سالا سنگا راڑی دا آغا دینا سی او بستا با شهادت بانی دا غیر انساری نو دا نظام ٹکی او زان نٹکی نظام دا ٹکول دا پارا ستا خپل زان ٹکول دا لازمی دی چه تا نیٹک شد ستا نظام نسی کی گی دا خواست خبر اللہ چکے اللہ و ایوات تا کلا دا اللہ نو یری گئی مخ کس بیلو سورت نسا کی تازه مونگ را رو لولده کنه 135 نمبر آیت کی آسی نا اخپل ولی ده پا ده بانی علم سی و اماده دی که چه غلط بیانیو که لگه 135 نمبر آیت صورتی نساو گو رئی اللہ و ای آئی والذین آمنو ای ایمان والاو کنو قوامینا شیخ کلک مضبوط لاړو بلکست به انصاف باندې شهدا لله گواہی کونکي بیان کونکي خاص د پاره د الله تعالی ولو علی انفسکم اگر کوي دا بیان او گواہی تاسو خلاف تاسو د ځانونو کدا ستاد نفس خلاف راځینوم بهګه اون بیگی اول والدین یا خلاف ساسو د مور اپلار د انصاب تا کازی با کلا پورا کی گی علاو پورا کی گی که گوائی و شهادت راغی او آغی کستا پیشی و طلبی وشوا او تا دا بیان ضرورت راغی ناغا بیان کدی بیا د مور اپلار خلاف پولی نرازی خواغسی و بیان که بیا یا بدانی چه دامی مور اپلار دی او دامی رور دی او دامی خور دا دامی زیر دی او دامی لور دا دامی خورایه دی او دامی رواره دی او دامی دار دی او دامی دار دا بنی اول اکربینا یا کوی خلاب استاسو دی نورو رشته دارانو اده و یه رجی مالدار سره دی صاحب حیثیت دی اګه دا بیان او دا گواہی مې د خلاف وکړ اوس د دوی په کلهونه دا جاما دا منکیږي نه الله وايي یا کن غنیان کچری وی اغا سڑے مالدار سایبی سیس سڑے دے یہ رچی دا گوائی ورکو ما خوزب ہے فخنی عربانی دے اصلاح بنی عربانی او دی غریب سڑی دے دا فائدے رسول دا پارکز اللہ کا غلط بیانیو کم نبیا اللہ وی او پاکیرن یا کوی اغا غریب ناچارا داغه دو غربت او داغه دو ناچاری دو وجو بیان نبادلی بیان بنو بند چه پا معاشره که انصاب قائم شی چه ده انصاب پی سلیو شی چه انصاب قائم شی معاشره که با امن اللہ راضی کنن که تداوی چه جی زمان و ذرا هم دردی دا نو اللہ وی زمان دی چه کم دنو زمان پی زیاد نی میرابان تا پی ده اللہ ندیر نی میرابان چه دا غریب دی و دا پلانه دی و دا دنگلی دی نو آل تی داوی چه دیو سڑی خپل وری دی پا غلط بیانه ای بانی اماده نکی او دل دیوائی دیو سڑی دشمنی دی چه دی نو اغا دی پا غلط بیانه ای بانی اماده نکی او دا دوار سیده دی انسان دا پارا دا غلط بیانه ای باعث گرزی چوره گوی اس می دا مرد لاندی را غلط دی او سو کم وید عزیز ورائی مسئله نو اللہ وی عادلو انصاب کوئی ہوا کربون لی تقوی دا خبر دیرا نزدی دا تقوی دا پرزگاری تا حاتو ایر جی سیدہ و دید رمات لگ مشکلات پیدا کی گی لغنی مسئله جوڑی گی دید را ایر لغنی کی حالات و در پی که کی نو خیر ده که داسته ده غلط بیانی نه کار واقع ده چه وای نا شیخا ده زان نه چه ده بیزای از برگ مجوڑه گا پخپل سوچ بانه چه ده ده نیکی مایار مکایمو چه کزه داسته حکم نه خیر ده سگونا خوبانی اللہ وی نا وی با دا تکوانه ده چه تا دروغ و نکاروالا تقوی داره چه تا دا انصاب نکاروالا او چه ساکی که تحال لی اغا بیان که دیو اجی که دا مصلحت نکاروالو وای اس مصلحت بگینشتی دیو ذرا پا معاشره که انصاب ختمیگی ظلم قائمیگی چه که دا غلط بیانی که کم نانا بگی مصلحت بگی دا کم نانا را لی دار انصاب تا کازی پورا کال پا شهادت و بیان که اللہ وائی ہوا اقرب لتقوی دا خبر تقوی تنیز دیدا دا پرزگاری تنیز دیدا او کتو آئی چی نا ٹھیک دیکھو اس میں پی موٹ سور شوئے دی ٹھیک دیکھو خپل میں دنو اللہ وائی واتق اللہ دا اللہ نو یری گئی دا ذاتی دا نفسانی خواہشات دیدا بکی عمل دا خلمور کوا دا وستا خپل نفسانی خواهشا دی چه دا غریب دی زکا دا سنوام دا مالدار دی زکا بدا سیوام دا می خپل دی زکا بدا سیوام دا می چه دنو دشمن دی زکا دا سیوام دا ستا خپل زادی نفسانی خواهشا دی اللہ وی زمان او یاریگا زمان دا وقت پا اللہ زانتا مخیطا کی واتا کلا دا اللہ ناو یاریگای اللہ ناو یاریگای اللہ نو یاری گی داوستا ما ویلو زیدل دی گیر آوستی او ما دی تروزیه میو او والی سی میو دوی ما بیایا داست راڑی گوری آل دی بستا خلاف بیان وار کی وی نجیز ما رور نده وی رور نوی چپ مای وی کسم پخ دیر وی داستا وی سنوائی اگو تاوی ما دی وی روری ما زر را ما بیلکول بس ما دا چو ورش چی دل دی را لما اگه وکیل سی بی ما تاوی تا بستا وی انگلیش کرا تا وی دا غی مخ گی مایزا با دا سوام نو وی وو دا غی تیتاو دیس را راستی رو وی ولی وی دخو که دا بیان وار که پا دیگه وی اڈوبل تاریخ شتی ده نا نا آقا ما تا آقا دلزیه می ها کشرو رانا ما تا یو ولی جی تاسو ما ولی تا تا سویلی شو والتی وی دا مای آگ که خبر بایی چه سا حقیقت ده و غب داغا ده چه ده کمره ده دن نشم ده ده دروازه نه دن نه نو ده بواما نو آقا وکیل سه ما توی که تاسو خوبکه گئی نو که تاسو ده پیشی مست که نو خوبه ایه مې دا دې خبره مسته دا لړم